حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تشہد اس طرح سکھاتے تھے جس طرح ہمیں قرآن مجید کی سورت سکھاتے تھے، بسم اللہ وباللہ التحیات، یہاں سے لے کر من النار تک، یعنی اللہ کے بابرکت نام اور اللہ تعالیٰ کی مدد اور توفیق کے ساتھ تمام آداب یا قولی عبادتیں، تمام دعائیں اور نمازیں یعنی یا بدنی عبادات اور تمام اچھے کلمات و افعال یا مالی عبادات اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ اے نبی، آپ پر اللہ کی طرف سے سلام، رحمت اور برکتیں ہوں، ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر بھی سلام ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ سے جنت مانگتا ہوں اور آگ سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ سنن نسائی، حدیث نمبر 1176۔